listen. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w MediaMarkt. Ponad 100 produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym. Kochanie, śniadanie. Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao. Żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Akcja ratunkowa coraz trudniejsza. W katastrofie w kopalni w Turcji zginęło co najmniej 200 górników, ale wielu wciąż jest pod ziemią. Mniejsze korki na bramkach na autostradzie A1 obiecuje zarządca płatnego odcinka. Pierwsze zmiany w czerwcowy długi weekend. Według szacunków osiągalna jest cena 25 milionów dolarów. Największy diament świata dziś do kupienia na aukcji w Szwajcarii. Ofiar może być nawet około 400. Takie są najnowsze doniesienia po eksplozji w kopalni w tureckim mieście Soma. Jak dotąd potwierdzono śmierć ponad 200 górników, ale kolejnych 200 wciąż jest uwięzionych pod ziemią, gdzie doszło do zawału i do pożaru. Akcja ratownicza jest wyjątkowo trudna i z każdą chwilą maleją szanse na odnalezienie żywych. Do tej pory udało się ewakuować 360 osób. 80 z nich jest rannych, kilka w stanie ciężkim. Przyczyną tragedii w prywatnej kopalni węgla kamiennego był wybuch transformatora. Do eksplozji doszło w czasie, gdy jedna zmiana górników kończyła pracę, a druga ją zaczynała. Do akcji ratunkowej wysłano ekipy z całego regionu. Operację utrudnia jednak gęsty dym pod ziemią. Ratownicy wtłaczają tam powietrze. Tymczasem przed wejściem do kopalni rodziny górników czekają na wieści o swoich bliskich. Poziom bezpieczeństwa w prywatnych kopalniach w Turcji oceniany jest nisko. Do podobnych zdarzeń dochodzi tam stosunkowo często. Ponad 20 lat temu w wybuchu w miejscowości Zonguldak zginęło 270 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kryzys na Ukrainie i związane z nim zagrożenia dla Polski, Słowacji, Czech i Węgier. To będzie główny temat spotkania w Bratysławie. Rozpoczyna się tam dziś międzynarodowa konferencja o globalnym bezpieczeństwie. Zjawi się 800 polityków i ekspertów z 65 krajów, m.in. szef NATO i premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. W ramach szczytu premier Donald Tusk rozmawiać będzie ze swoimi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej o tak zwanej Unii Energetycznej. Idea polega na tym, że państwa Unii Europejskiej dokonywałyby wspólnych zakupów gazu. Ponadto szefowie rządów Polski, Czech i Słowacji będą zapewne chcieli wysłuchać wyjaśnień w sprawie pomysłu premiera Węgier, Viktora Orbana, który chce, aby 200-tysięczna mniejszość węgierska na Ukrainie uzyskała status autonomii. Podczas trzydniowych obrad dyskusje toczyć się będą przy kilku stołach. Jeden z nich, z udziałem ministrów obrony, zajmie się nie tylko współpracą wojskową, także niedostatecznymi wydatkami na zbrojenia. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Nosił pseudonim Król. Podczas bitwy o Anglię dowodził asami przez tworze. Twórca legendarnego dywizjonu 303, Zdzisław Krasnodębski, spocznie dziś na warszawskich Powązkach. Oficer zostanie pochowany razem ze swoją żoną Wandą. Urny z prochami pułkownika Zdzisława Krasnodębskiego i jego małżonki Wandy powitano już wczoraj na wojskowym lotnisku na Okęciu. Panie pułkowniku, pani Wando, wasza długa droga zbliża się do kresu. Mówił w czasie ceremonii powitania wiceszef MON Maciej Jankowski. Dzisiejszy dzień dla środowisk weteranów to szczególne wydarzenie. Do kraju wrócił bowiem ich bohater. No, wielkim respektem się cieszył, bo to jeden z najbardziej zasłużonych lotników z czasów II wojny światowej. Wspomina Janusz Bojanowski ze Stowarzyszenia Lotników Polskich. Teraz, po 34 latach od śmierci, wreszcie spocznie w ojczyźnie. Tuż obok będzie urna z prochami jego ukochanej małżonki Wandy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ułatwienia dla kierowców na autostradzie A1. Już w czerwcowy długi weekend w Rusocinie auta szybciej wjadą i zjadą z płatnej drogi. Teraz przejazd tamtędy w szczycie komunikacyjnym trwa nawet pół godziny. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk chce, by zarządcy autostrady znaleźli rozwiązanie. Mam na myśli tutaj oczywiście troskę o sezon turystyczny i o to, żebyśmy nie stali się taką barierą uniemożliwiającą swobodny wjazd turystów. My proponujemy wykorzystanie sąsiednich bramek z drugiego pasa. Aleksander Kozłowski z GTC, biura zarządcy autostrady A1, ma już konkretny pomysł. Bramka by działała jako bramka przyjmująca zapłaty, natomiast w niedzielę, na przykład od południa, ta sama bramka by funkcjonowała jako bramka wypuszczająca kierowców z Trójmiasta, czyli tam, gdzie się bierze bilecik. W przyszłości między autostradami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję i prywatnymi firmami planowane jest stworzenie systemu Viatol. Waży 13 karatów, jest największy na świecie i ma nieskazitelny niebieski kolor. Diamant The Blue zostanie dziś zlicytowany w domu aukcyjnym Christie's w Genewie. Szacuje się, że może osiągnąć cenę nawet 25 milionów dolarów. Co w nim takiego wyjątkowego i czy lubimy diamenty? Licytacja niebieskiego diamentu będzie prawdopodobnie najważniejszą aukcją tego roku i to wcale nie za sprawą wagi klejnotu, mówi pan Andrzej, warszawski jubiler. Znaczenie ma kolor. A niebieski diament to rzadkość, dlatego co do tego, że będzie ogromne zainteresowanie, nie ma cienia wątpliwości. Kupić chętnie, ale to trzeba na to mieć fundusze. I to nie małe, w grę wchodzą miliony dolarów. Tu kupują już ludzie bardzo zamożni, może nawet firmy kupują, które po prostu liczą się z takim wydatkiem i nie martwię się tym, czy ten kamień w górę pójdzie, czy w dół, ale raczej marne szanse, żeby jego wartość spadła. Być może dlatego diamenty cieszą się niezmienną popularnością także w Polsce. 95% kupowanych pierścionków zaręczynowych to są pierścionki z diamentami w przedziale od 2 do 3 tysięcy złotych. I nie ma się czemu dziwić, w końcu już sama Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Michał Gąsiarowski o sporcie czy o piłce nożnej? Wczoraj na boisko trudno było znaleźć diamenty. No tak. Piłkarskie. Może takie nieoszlifowane jeszcze. O, może, może. Ale też tak... Naciągane. Bezbramkowy remis, słaba gra z niemieckimi debiutantami i sporo pytań bez odpowiedzi. Tyle można powiedzieć po towarzyskim spotkaniu Niemcy-Polska w Hamburgu. Adamowi na wałce czas ucieka nieubłaganie. Mecz z mocno rezerwową reprezentacją Niemiec był przedostatnim sprawdzianem kadry przed eliminacjami Mistrzostw Europy. Czy biało-czerwoni są już gotowi, żeby skutecznie walczyć o punkty w kwalifikacjach? Wątpliwości mają nie tylko kibice. Ma je także pomocnik reprezentacji Polski Mateusz Klich. No na pewno jeszcze nie, bo musimy strzelać bramki w eliminacjach, a póki co nie jesteśmy w stanie strzelić bramki, więc na pewno to jest nasza największa bolączka. Thiago Cionek ze strzelonych goli rozliczany nie będzie. Brazylijczyk z polskimi korzeniami wczoraj zadebiutował w kadrze na środku obrony. Zagrał przyzwoicie, a po meczu z urokiem opowiadał o emocjach związanych z debiutem. To jest największe przeżycie w mojej karierze, nie ma jak to tłumaczyć, opisać trzeba tego żyć, żeby wiedzieć o co chodzi i jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony tego, że miałem tę okazję, żeby reprezentować kraj, który pochodzę, ten krew, który mam w żyłach i jestem z tego zadowolony. Cionek pewnie otrzyma powołanie na ostatni mecz towarzyski Polaków przed rozpoczęciem eliminacji. Ten ostatni już niebawem. Na początku czerwca w Gdańsku zagramy z Litwą. Hamburg, Krzysztof Łoniewski. Policzyłem, że piłkarze z pierwszego składu wczorajszej reprezentacji Niemiec rozegrali w sumie w kadrze mniej spotkań niż jeden Artur Boruc. A w sprawie tej wypowiedzi, że mamy jeszcze problem ze strzelaniem goli, to przypomniała mi się wypowiedź takiego koszykarza, Radosław Chyży się nazywał, i powiedział, że na 10 elementów koszykarskich nie opanował tylko 3. Rzutów za 1, za 2 i za 3. Mamy jeszcze czymś innym będziemy mogli się pochwalić, ale o tym za chwilę. Dziś czekają nas za to emocje na najwyższym piłkarskim poziomie, to finał Ligi Europy. W Torynie Benfica Lizbona zagra z Sewillą. Z Benfiką wiąże się ciekawa historia. Otóż okazuje się, że w zeszłym roku zarobiła aż 171 milionów euro. Złożyły się na to rosnąca popularność i związana z tym sprzedaż gadżetów, transfer Maticza do Chelsea, a także sprzedaż 45% kart zawodniczych Rodrigo i Gomeza funduszom inwestycyjnym. Finał z Sewillą dziś o 20:45. A to, czym możemy się pochwalić, to Marcin Gortat. Polak zdobył aż 31 punktów w meczu przeciwko Indianie Pacers. To jego rekord w playoffach w NBA. Washington Wizards wygrali z Indianą Pacers 102-79. W playoff przegrywają wciąż, ale tylko 2-3. Kolejny mecz w piątek w Waszyngtonie. Czym jeszcze możemy się pochwalić? Otóż w studiu telewizji TNT ten mecz, mam na myśli Waszyngton z Indianą, komentował Shaquille O'Neal, który był zachwycony Gortatem tylko na swój sposób. Barbecue pierogi alarm, krzyczał, kiedy Marcin Gortat dochodził do piłki. Okazało się jednak, że Szak nie do końca w ogóle wie, co to są pierogi. That's sausage for all you dummies like Chuck. Pierogi is not a sausage. All right, so what is a pierogi? I have no idea. It's like a noodle. It's like a pasta noodle thing. Trwała dyskusja o tym, czy pierogi to kiełbasa, czy nie kiełbasa.

Nie, kadencja formalnie trwa do 1 lipca. No dobrze, teraz kandydat do Parlamentu Europejskiego. A, z Warszawy. A za kilka miesięcy, jak pana będzie trzeba przedstawić, były europoseł? Mam nadzieję, że obecny poseł kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego Solidarnej Polski z Warszawy. Jestem przekonany, że znacząco przekroczymy próg na poziomie 80% i zdobędziemy 4 do 5 mandatów. Ale pan chce, żeby takie powtarzanie 8-9% to się spełniło? Nie musi się... To jest taka teoria, że jak się mówi dobre rzeczy, to one się spełnią, a jak się mówi złe, to się zapewnia, tak? To tylko w bajkach, nie w życiu. Nie chodzi o to, żeby spełniały się słowa, tylko żeby się spełniały i powtórzyły fakty. 5 razy braliśmy udział w wyborach w zeszłym roku, 5 razy przekroczyliśmy próg wyborów, próg wyborczy. Przepraszam, byłam przygotowana, że pan do tego nawiąże. Ja też byłem przygotowana. I chciałam zapytać, czy jakiś politolog, czy jakiś socjolog, jakiś inny specjalista, analityk wyborczy panu powiedział, że takie cząstkowe wyniki, czy też wyniki wyborów uzupełniających przekładają się na wyniki wyborów ogólnopolskich? Politolodzy, socjolodzy to są ludzie, którzy potrafią nam dać po 11% w realnych wyborach na Podkarpaciu, gdzie był ciężki bój, naprawdę ciężki bój i taka sfokusowana uwaga mediów całego kraju. Więc tam, gdzie dostaliśmy 11%, następnego dnia potrafią nam dać 0 w sondażu CBOS, więc średnio nas interesują komentarze tego rodzaju socjologów. Życie jest ważniejsze. To wyborcy... nie są komentarze złośliwe, bo was nie lubią, tylko to są jakieś analizy, które bardzo często się sprawdzają. Ale bardzo często się nie sprawdzają, dlatego że nie uwzględniają podstawowej rzeczy, że ludzie 3 lata byli poza wyborami, 3 lata nie chodzili na wybory, nie interesują się polityką, zaczynają się interesować parę dni, może paręnaście dni przed tymi wyborami. I proszę zwrócić uwagę, że... 2 tygodnie. Właśnie pan jest w tych 2 tygodniach. I proszę zwrócić, że w OBOP-ie, w ostatnim OBOP-ie mamy już prawie 5%. A jest jeszcze prawie 2 tygodnie, są jeszcze 2 tygodnie kampanii. Więc a czy pan w ogóle wierzy w życie pozaparlamentarne? Oczywiście, że wierzę i polityka nie jest wszystkim. Najważniejsze jest życie, miłość, szczęście, dzieci. To jest życie, a polityka to jest zawód. Czyli tym jaki nie ma jest pan to plan, zawód plan taki, plan B, jeśli nie dostanie? Nie mówię o planie B, jestem przekonany, że oferta Solidarnej Polski, czerpania pozytywnych standardów Zachodu, na przykład standardu 500 zł na dziecko, każde dziecko w rodzinie, żeby unikać tego rodzaju tutaj... dramatów, jak na przykład pana Daniela Andrzejaka. Teraz nie mówimy jeszcze się nie powtarzały. O planie, zanim przejdziemy do spraw waszych haseł, to jeszcze chcę panu zaproponować, że jeżeli pan tak wierzy, a ponieważ wszyscy pana koledzy, nie tyle z partii, co w ogóle koledzy ubiegający się, prawie wszyscy, posiłkują się jakimiś pieśniami. Czy pan już sobie, nie wiem, kogoś wynajął, zakontraktował, czy pan sam zaśpiewa o sobie? Nie będę brał udziału w tej konkurencji. Byłem prekursorem być może, ale my z Cymańskim, z Beatą Kępą śpiewamy ładniej niż konkurencja, tylko że nie na zawołanie. No ale pan Cymański też śpiewał. Śpiewał. Może nie w spocie, tak, ale śpiewał. Ja chcę zrobić najbardziej szokujący spot tej kampanii, to znaczy taki, który przedstawi moje dokonania w Parlamencie Europejskim i mam nadzieję, że to będzie właściwa odpowiedź na ten tabloidów, głupawych gagów, którymi dzisiaj niektórzy kandydaci próbują epatować opinię. Przepraszam, Europa, jeśli pan mówi o dokonaniach, to będzie rzeczywiście szokujący spot dla tabloidów, które panu często zarzucał, że pan jest leniem. Ten tabloid przegrał i mogę pani odczytać sentencję wyroku, że my, Axel Springer, fakt, przepraszamy pana Jacka Kurskiego za artykuł o największym leniu w Europie. Wyrok sądu prawomocny. Dziękuję, do widzenia. Wszystko na ten temat. A ja nie wiem o jednym tabloidzie, tylko mówiłam o takich sugestiach, że pan robi wokół siebie duży szum, ale tak naprawdę to niewiele z tego wynika i to nie tylko było właściwie w tabloidach. Mamy bardzo uczciwe dokonania w Parlamencie Europejskim. Broniliśmy jako Solidarna Polska polskich spraw, domagaliśmy się większych pieniędzy, większego budżetu dla Polski, sprzeciwialiśmy się pakietowi klimatyczno-energetycznemu, który już zaczyna. Pamięta pani redaktor, jak media nudził temat naszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej w sprawie zawieszenia pakietu klimatycznego? Nie pamiętam, że nudził, ale pamiętam, że 6 tygodni temu pan już to wszystko mówił. Nudził media, tymczasem minęły 2 lata od tego czasu i proszę, Śląsk musi wyłączać kopalnie, musi robić przestoje, dlatego że nie ma popytu na węgiel. A dlaczego nie ma popytu na węgiel? Dlatego, że jest obłożony gigantycznym podatkiem tak zwanym klimatycznym, który sprawi, że nie będzie się opłacało wydobywać węgla i Polska będzie musiała płacić 100% więcej, Polacy w swoich gospodarstwach za 8 lat, 100% więcej za prąd. Panie, to są realne rzeczy, Pośle, o które walczyliśmy. Panie Pośle, walczyliście, ale nie wywalczyliście, bo jesteście... Strasznie pan chory dzisiaj chyba. Rano. Czy pan pali? Nie, nie palę od 27 roku życia. No właśnie, to dlaczego pan tak kaszle? Dlaczego, że rano mi się tutaj zbiera. Ale strasznie mnie pan teraz zbił z pantołyk o tym swoim chrząkaniem wielokrotnym. Ale wróćmy właśnie do węgla. Donald Tusk ostatnio był na Śląsku podczas szczytu węglowego. Uspokoił... Robi pan to specjalnie. Nie chyba. Uspokoił nastroje wśród górników. Obiecał, że przejrzy właśnie między innymi podatki i możliwości obniżenia kosztów produkcji węgla. Czy pan go nadal krytykuje? Bo pan nadal krytykuje, dlatego że... 6 tygodni temu mówił, że on właśnie co innego mówi, co innego robi. No oczywiście, że tak. I proszę potwierdzić, że mam oczywistą rację. Podpisane przez Donalda Tuska konkluzje Rady Europejskiej, a to są realne instrumenty w Europie, to jest ciało, które rządzi Europą, czyli szefowie wszystkich rządów. Z 21 marca panie mówią pośle, o zwiększeniu redukcji CO2 do roku 2030 o 40%. Do 40%. Wie pani, co to oznacza? Panie pośle, że polskie kopalnie nie będą miały żadnego sensu. 2 kwietnia rozmawialiśmy. Można to odsłuchać w internecie, więc nie ma sensu, żeby pan to jeszcze raz powtarzał. Ja pytam o to, co się wydarzyło od tego czasu. Czyli te starania Donalda Tuska są bezproduktywne, tak? Panie rektorze, na co Donald Tusk ma wpływ? Czy ma wpływ na efektywność kopalń? Nie ma na to wpływu. Na warunki geologiczne nie ma na to wpływu. Ma wpływ na to, co podpisuje w Brukseli. To jest facet, który reprezentuje Polskę, który reprezentuje Śląsk i nie ma prawa zgadzać się na działania, które redukują emisję CO2 do 40%, bo to jest śmierć dla polskiego węgla. Dlaczego Stany Zjednoczone wygrywają dzisiaj ekonomicznie? Ale ma wpływ na podatki w Polsce, na podatki od kopalin chociażby. Ma i właśnie zwiększył. No właśnie zwiększył, właśnie dlatego mówię, że ma na coś wpływ i może zmniejszy. Ja co prawda mówię, to się tak nie, bezpośrednio nie przekłada. A ja dlatego mówię, że co innego mówię, co innego robi, bo mówi o zmniejszeniu podatków, a jest większa na kopaliny, ale również na VAT, na akcyzę i tak dalej. W związku z czym jest to polityk, który szkodzi polskiej energetyce i my w Europie walczyliśmy niestety bez poparcia polskiego rządu o polskie sprawy. Ale mam nadzieję, że kiedy prawica wygra w Polsce, będzie można odnieść również na tym polu sukces. Panie pośle, czy Ukraina to jest ciągle ważna sprawa? To jest ważna nasza sprawa, ważna sprawa europejska? To jest bardzo ważna sprawa, fundamentalna oczywiście, tylko że niepotrzebnie wykorzystywana przez Donalda Tuska do kampanii wyborczej, bo przypomnę, że ten Donald Tusk najpierw wystawił tak, na stanie bezpieczeństwo, ale to, a dzisiaj zgrywa dobrego szeryfa. To też pan już mówił. Pewne przekazy trzeba powtarzać, żeby się utrwaliły. Ja chcę dziś zapytać o Viktora Orbana. W związku z tym, że ostatnio opowiedział się za autonomią Węgrów zakarpackich, czy on się nie opowiedział tym samym po stronie Putina, czy nawet po stronie scenariusza, wydawało by się absurdalnego scenariusza Żyrynowskiego, który mówi, niech wszyscy sąsiedzi Ukrainy odbiorą co ich. Nie powinien tego robić. Nie powinien tego robić publicznie. Mógł uruchomić dyskretną dyplomację węgiersko-ukraińską w sprawach zwiększenia uprawnień mniejszości węgierskiej, natomiast nie powinien wpisywać się publicznie, bo to pachnie takim, no, tak jak Polska niestety poszła na Zaolzie w 1938 roku po pakcie monachijskim, kiedy się Hitler dobierał do Czechosłowacji i odbierał tę sudecką część niemiecką, to myśmy skorzystali na Zaolziu. To jest podobne zachowanie i Viktor Orban nie powinien tego robić. Natomiast to nie oznacza, że nawet w trudnym czasie dla Ukrainy nie należy pewnych jednak warunków Ukrainie stawiać. My jako Solidarna Polska uważamy, że w momencie, kiedy na przykład my jako Solidarna Polska uważamy, że w momencie, kiedy Ukrainie tak bardzo zależy na tym, żeby Polska była jej ambasadorem w NATO czy jej ambasadorem w Unii Europejskiej, polska dyplomacja powinna postawić warunek na przykład eliminacji banderowców, upowców z mainstreamu ukraińskiego, dlatego, że nie ma zgody na to, żebyśmy poważnie traktowali ludzi na Ukrainie we władzach, a jest ich aż 5 ministrów od Swobody, którzy przyznają się do dziedzictwa UPA, które zamordowało bestialsko 120 tysięcy Polaków na Wołyniu i Podolu. I to jest w kanonie polityki. Natomiast nie powinien tego formułować Orban w sposób tak publiczny i nachalny. To był błąd. Panie pośle, ale a propos tych, jak pan mówi, banderowców, czy Unia powinna uchwalić jakieś odpowiednie ustawodawstwo, które nie dopuszczałoby do funkcjonowania partii, które uważają się za spadkobierców tamtych idei? No bo jak ich wyeliminować? W ramach realnej, twardej polityki z mainstreamem ukraińskim. To znaczy, że w twardej rozmowie z Kliczko, z Jaceniukiem trzeba stawiać warunek, że nie życzymy sobie na czołowych miejscach w Ukrainie ludzi, którzy dla Polaków oznaczają po prostu wspomnienie, traumatyczne wspomnienie śmierci, dla których była triada okrzyków. Sława Ukrainie, odzew herojom sława, odzew śmierć lacham, czyli śmierć Polakom. I to był okrzyk, który słyszało 120 tysięcy Polaków, zanim w bestialski sposób noże rozerwały im brzuchy i poucinały głowy. I Polacy nie mogą o tym zapominać. Ci, którzy prowadzą dyplomację ukraińską. Co ma Parlament Europejski do uczciwego wykorzystania środków unijnych w kraju, do większej liczby miejsc pracy w Polsce i do tego, by Polacy wracali z emigracji, do finansowego wsparcia polskich rodzin, do przyjaznej publicznej służby zdrowia w Polsce, bo to wszystko jest z waszych spotów. Tak, ale my odwołujemy się do standardów istniejących w krajach Unii Europejskiej. Nie tylko do działalności samej Unii Europejskiej, bo tutaj wpływ jest mniejszy i wyznaczany przez rządy członkowskie. My się chcemy odwoływać właśnie do standardów wielkich krajów europejskich, które się szanują, jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. I tu pozwoli pani, że wrócę do tego zdania na początku. I na przykład chcemy wprowadzić standard 500 zł. Czyli raptem to samo, co dostają, nawet niewiele mniej niż to, co dostają matki czy rodziny w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Na każde dziecko w Polsce do pewnego dostępnego progu dochodowego. Panie pośle, ale to są hasła, a to są hasła przed wyborami krajowymi, nie do Europarlamentu. Czy Europa ma to wprowadzić? Czy Europa chce mieć, wbrew temu, co państwo mówili dotychczas, Europa ma mieć więcej władzy i ustawić takie prawa, które by doprowadziły do tego właśnie, co państwo głoszą? Nie mamy nic przeciwko temu, żeby standardem europejskim, zawarowanym nawet i traktatowo, czy w dokumentach legislacyjnych Unii Europejskiej, był standard socjalny realnego wsparcia dla rodziny. Dlaczego rodzina ma być nagle wyłączona spod wsparcie dla rodziny spod standardów europejskich? Korzystajmy ze standardów na razie krajów europejskich. Dlaczego Polka w Wielkiej Brytanii, wbrew temu, co Donald Tusk mówi, rodzi w wieku prokreacyjnym 2,5 dziecka średnio, a takie same Polki, ten sam naród pozostawiony w kraju, rodzą 1,32. Dlaczego? Przecież to jest absurdalne. Państwo musi zapobiec katastrofie depopulacyjnej i musi nas, Polskę, i jest nas stać na tego rodzaju wsparcie 500 zł na każde dziecko. Panie pośle, proszę jeszcze zastosuje... powiedzieć, czy to są prawybory krajowe, czy też naprawdę Solidarna Polska chce, żeby Unia regulowała więcej obszarów życia niż do tej pory? Nie chcemy, ale chcemy czerpać standardy z Unii Europejskiej, te, które są korzystne dla Polski. Nie chcemy, żeby... Ale to można czerpać, jak się wygra wybory krajowe, to można wtedy czerpać. Ale co można czerpać w Parlamencie Europejskim? Unia Europejska jest wielką szansą i wyzwaniem pod warunkiem, że rząd ma determinację korzystania z Unii i ma determinację bronienia polskich interesów. Nie chcemy Unii, która prostuje banany, nie chcemy Unii, która zakazuje wędzenia tradycyjnych wędlin, nie chcemy Unii, która zakazuje produkcji tradycyjnych żarówek czy papierosów mentolowych, czyli tych rzeczy, na których produkcji Polsce zależy. Chcemy Unii, która jest wielka w sprawach wielkich, na przykład Unia Energetyczna, po to, żeby zbić ceny gazu i rzucić Putina na przynajmniej, może nie na deski, ale na rozsądny poziom cen, na przykład $200 za... Panie pośle, czy jesteście poważną partią? Chcę zapytać na koniec. Jesteśmy poważną partią. Czy poważna partia przez 2 dni zajmuje się kobietą z brodą? Poważna, robi konferencje prasowe, pisze do Eurowizji w sprawie zmiany regulaminu. Pani redaktor, poważna partia reaguje na to, co pokazują poważne telewizje. 50 publicznych europejskich telewizji pokazało konkurs, którym wygrało kobieta z brodą, nazwijmy to, konkurs na podstawie arbitralnej decyzji jurorów. Nam się nie podoba to, że ignorowane są głosy telewidzów. Na przykład polski zespół zajął 5. miejsce, ten duet nasz zajął 5. miejsce w głosowaniu telewidzów, a na podstawie decyzji jurorów... kobieta z brodą 4. w głosowaniu telewizji. No i co z tego? Ale polskie... Też była wysoka. Dobrze, ale na przykład polski duet wygrał... To jest temat dla partii poważnej, panie pośle. To nie jest czy główny temat. Czy państwo się nie ocierają o śmieszność? Nie ocieramy się o śmieszność, dlatego że uważamy, że ten manifest, który został wygłoszony przez to homo niewiadomo, które wygrało ten konkurs, był manifestem godzącym w poczucie elementarnego smaku i zasad tradycyjnej polskiej rodziny, której jest wierna olbrzymia większość i Polaków. I z tym zdaniem musimy zostawić słuchaczy, bo kończymy. Jacek Kurski, Solidarna Polska, kandydat jedynka w Warszawie, Beata Michniewicz. Dziękuję, bardzo miłego dnia. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Tak blisko i tak daleko zarazem można powiedzieć, gdy zastanawiać się nad tym, co wiemy o naszych najbliższych sąsiadach w Czechach. No na przykład, że mają knedliczki, rumcajsa i szpital na peryferiach. Choć o tych ostatnich też już nie wszyscy pamiętają. Jak żyją i czy są dumni ze swojego kraju i jak widzą jego przyszłość w 10 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. O tym wszystkim opowiem Państwu już dziś w magazynie europejskim w programie trzecim w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Chroń dane swojej firmy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną bezpieczny dysk w chmurze. Chroniona kopia twoich plików i baz danych. Dostęp ze wszystkich urządzeń. Grupowa praca na plikach. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną program IBART24 od Komarch. Do zabezpieczania danych twojej firmy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy. Nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 8.30. Tomasz Ławnicki. Turecki minister energetyki przyznaje, szanse na uratowanie uwięzionych pod ziemią górników są coraz mniejsze, ale akcja ratunkowa trwa. Według ostatniego bilansu nie żyje 200 osób. Kolejnych 200 pozostaje pod ziemią. 360 udało się ewakuować. Jacek Kurski z przekonaniem, że Solidarna Polska 25 maja znajdzie się powyżej wyborczego progu. Proszę zwrócić uwagę, że w OBOP-ie, w ostatnim OBOP-ie mamy już prawie 5%, a jest jeszcze prawie dwa tygodnie, są jeszcze dwa tygodnie kampanii. Lider warszawskiej listy Solidarnej Polski przekonywał w salonie politycznym Trójki, że jego partię stać na wynik od 8 do 10%. Komunistyczny szef węgierskiego MSW skazany na 5,5 roku więzienia. Sąd w Budapeszcie wyrok taki wydał wobec 92-letniego Beli Biszku. Został on uznany winnym zbrodni wojennych popełnionych po zdławieniu antysowieckiego powstania na Węgrzech w 1956 roku. Milicja zastrzeliła wówczas prawie 50 osób. Rozliczanie zbrodni komunistycznych na Węgrzech idzie wolno. Sprawa Biszku to był pierwszy proces przeciwko komunistycznemu urzędnikowi tak wysokiej rangi. W Cannes rozpoczyna się dziś słynny festiwal filmowy, już 67. Kurort na lazurowym wybrzeżu nigdy nie narzeka na brak atrakcji i gości, ale te 11 dni w maju to jest apogeum jego sławy. Festiwal zainauguruje wzbudzający już teraz wiele kontrowersji film od Olivera Dahana Grace de Monaco, poświęcony osobie tragicznie zmarłej księżnej Monaco. Ten obraz nie ubiega się o Złotą Palmę, natomiast w pojedynku o to zaszczytne trofeum zobaczymy Captive Atoma Egoyana, Dwa dni i jedna noc braci Darden, czy Jimmy's Hall Kena Loacha, Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze smutna informacja ze świata filmu. Nie żyje szwedzki reżyser Malik Bendjelloul, zdobywca ubiegłorocznego Oscara za film dokumentalny Sugarman o zapomnianym muzyku Rodriguezie. Reżyser miał 36 lat. Przyczyna jego śmierci jest nieznana. Szwedzka policja zapewnia jedynie, że wykluczono przestępstwo. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 9.00. Dziś pochmurno i deszczowo, intensywne opady i burze możliwe na Podkarpaciu. Przejaśni się tylko na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, na temperatura od 12 stopni w Trójmieście, 13 w Świnoujściu, Łomży i Wałbrzychu, 14 w Zielonej Górze, Grudziądzu i Krośnie, 15 w Chełmie i Tarnobrzegu, do 16 stopni w Warszawie i w Łodzi. Trójka. Program trzeci. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Believe it. fresh burst of red strawberries. Cztery minuty dziewiąta. Maja Borkowska i goście. Łukasz Lipiński, Polityka i Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Szurdrzyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Premier Węgier Viktor Orbán stwierdził, że chce autonomii dla etnicznych Węgrów za granicami kraju, również na Ukrainie. Wypowiedź Orbána uważam za niefortunną, tak stwierdził premier Donald Tusk. Każdy, kto tak mówi, wspiera separatystów i Rosję. Dodał, że spotka się z Orbánem w Bratysławie na szczycie poświęconym globalnemu bezpieczeństwu i będzie z nim o tym rozmawiał. Jeszcze rozwinę. Viktor Orbán oświadczył, że chce autonomii dla etnicznych Węgrów za granicą w Europie Środkowej i podkreślił, że kwestia etnicznych Węgrów jest szczególnie aktualna z uwagi na sytuację na Ukrainie. Mieszka tam około 200 tysięcy etnicznych Węgrów. Powiedział, że mają oni prawo do obywatelstwa węgierskiego, a także prawo do samorządu. Jasno oczekujemy tego od nowej Ukrainy, która nabiera obecnie kształtu. Tak się wyraził. To zainspirował się działaniami Władimira Putina, czy już może Władimira Żyrinowskiego, który chce już, w ogóle planuje rozbiór Ukrainy. Znaczy tutaj Michał Szudrzyński. Mam wrażenie, jak gdyby są... Trzeba pamiętać troszkę o czynniku wewnętrznym, czyli o świetnym wyniku skrajnych nacjonalistów węgierskich. I jak rozumiem, jest to taka wypowiedź trochę też na użytek wewnętrzny, żeby pokazać, że to nie jest tak, że jest tylko na Węgrzech Jobbik, który prezentuje takie nacjonalistyczne podejście, tylko że właśnie Fidesz i jego lider, premier Viktor Orbán, również są tymi, którzy będą dbali o tych etnicznych Węgrów, nieważne czy mieszkają na Węgrzech, czy w innych krajach europejskich. Ja przypomnę, że to tak by sprawa wewnętrzna. Jeśli chodzi o sprawy zewnętrzne, Viktor Orbán jest konsekwentny w budowaniu tego, co on uważa za realizowanie interes narodowy węgierski. I on uważa, że znacznie lepszym interesem dla niego będzie dogadywać się z Władimirem Putinem i budować za jego pieniądze elektrownię atomową i stawać na energetykę, no bo to Putin obiecał Orbanowi kilkunastomiliardowy kredyt na budowę elektrowni atomowej, którą będą budowali Rosjanie. I dlatego on kalkuluje, znaczy w sensie Orbán, że mu się konflikt z Rosją w ogóle nie opłaca. Z Ukrainą zawsze mieli trudne relacje, no bo przecież są miejscowości na południowo-wschodniej Ukrainie, gdzie przy granicy węgierskiej, gdzie 95% ludności to są właśnie Węgrzy. W związku z tym no, on tutaj realizuje konsekwentnie to coś, co on uważa za interes węgierski, a że to się jest całkowicie sprzeczne raz, że z polskimi interesami, raz, że z interesami całej Unii, no to jak gdyby Viktor Orbán pokazał, że się tym przejmować nie będzie. A tutaj oczywiście kamyczek do ogródka naszych polityków, bo dotychczas było tak, że uwielbiali się PiS z Platformą przerzucać, kto jest bardziej za Orbana odpowiedzialny. Jak Orbán robił coś dobrego, to wtedy Platforma mówiła, no jesteśmy w jednej frakcji. Z Viktorem Orbanem PiS mówi, no my sympatyzujemy z Fideszem. A jak Orbán robił coś złego, no to Platforma mówiła, to wy się do PiSu, to wy się współpracujecie z Orbanem, my z nimi nie mamy nic wspólnego, a PiS na to mówił... No wczoraj premier też powiedział, że teraz Jarosław Kaczyński jest w trudnej sytuacji. Znaczy no, Łukasz Lipiński. Jeden i drugi jest w sytuacji trudnej, chociaż o Budapeszcie w Warszawie to chyba mówił Jarosław Kaczyński. Rzeczywiście przede wszystkim istotne tutaj są czynniki wewnętrzne i poparcie Węgrów żyjących za granicą jest kluczowe dla piramidy politycznej, jak ja to nazywam, czyli dla systemu politycznego, jaki zbudował sobie Orban na Węgrzech, który znalazł kilka sposobów na to, żeby swoje poparcie przekształcić w taką absolutną większość w kraju, więc z punktu widzenia wewnętrznego jest to wypowiedź zrozumiała, aczkolwiek rzeczywiście nieakceptowalna. To, co bym dodał, to widać, że tak jak w innych sprawach Polsce udało się zbudować pewien blok państw, które weszły razem do Unii, czyli grupa państw wyszehradzkich i Pribałtyka, i w wielu dziedzinach nam się udaje zdobywać do różnych projektów oparcia tych państw, to w wypadku Ukrainy niestety mamy kłopot i największy kłopot rzeczywiście mamy z Węgrami, które tutaj, jak zresztą w kilku innych dziedzinach, po prostu idą pod prąd i tego, co się dzieje w Unii, i tego, co wydawałoby się naturalnym jakimś odruchem państw naszego regionu. Znaczy, tutaj jedno słowo, znaczy, niestety nie ma naszego regionu w tej chwili, jeśli chodzi o kwestie polityczne, bo jeżeli zobaczymy, że drugi większy, wielki sąsiad Węgier, czyli Austria, no w sprawach konfliktu ukraińskiego i relacji wobec Rosji też ma bardzo tak naprawdę podobne podejście. Znaczy, ale to nie znaczy inaczej, no to ja właśnie powiedziałem, że po pierwsze mówię o państwach wyszehradzkich i o państwach, które weszły razem z nami do Unii, na Austrii jest chwilę dłużej w Unii niż my. Po drugie, jednak w wielu innych kwestiach, na przykład polityki energetycznej, czy poszczególnych polityk, tak jak było na przykład w wypadku też polityki spójności, udawało się Polsce zbudować sojusz, którego znaczącą częścią były państwa naszego regionu. Natomiast kwestia ukraińska rzeczywiście jest taka, gdzie te polityki i te pojmowanie interesów się rozjechały. No mamy przykład chociażby Słowacji, która sama negocjuje swój kontrakt gazowy i ona też raczej nie jest przesadnie krytyczna wobec działania Rosji i nie wspiera Ukrainy tak bardzo, jakbyśmy chcieli. A Kijów zamierza dziś rozpocząć obrady Okrągłego Stołu Jedności Narodowej, ale nie chce, by się usiedli przy nim przywódcy zbrojnych separatystów ze wschodu kraju i pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow mówi: rozmawiamy ze wszystkimi, którzy mają cele pokojowe, ale ci, którzy z bronią dążą do steroryzowania całych regionów, napotkają odpowiedź zgodną z prawem. I tutaj nie ma takiej zgodności, bo płyną takie głosy z zachodu, że jednak jeśli siadać przy Okrągłym Stole, to także z wrogiem, czyli że tych separatystów powinno się do tych rozmów też dopuścić. Znaczy, wydaje się, że sytuacja rządu w Kijowie staje się coraz trudniejsza z kilku różnych powodów. Znaczy, po pierwsze, to już trzeba powiedzieć jasno, czy Kijów stracił kontrolę nad częścią wschodniej Ukrainy, nad częścią obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Nie jest w stanie chociażby nawet zbierać stamtąd podatków. A sam rząd w Kijowie jest dosyć słaby. Wszystkie te wydarzenia podważają też kluczowy dla Ukrainy program reform, który jest podstawą pożyczki Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dzięki któremu w ogóle to państwo ma szansę przetrwać najbliższy rok czy dwa lata. I wydaje się, że sytuacja zmierza do tego, żeby odbyły się za jakiś czas... Aha, jeszcze kolejna kwestia, są oczywiście wybory prezydenckie. To znaczy, wiadomo, że Rosja nie uzna ich wyników, bo ich się po prostu w obwodach Ługańskim i Donieckim nie przeprowadzi. Więc tych kilka czynników sprawia, że rzeczywiście sytuacja polityczna Kijowa jest w tej chwili bardzo słaba i moim zdaniem zmierza to w kierunku rozmów międzynarodowych prawdopodobnie za jakiś czas i rzeczywiście z udziałem separatystów. Rzeczywiście ten okrągły stół, który ma się teraz odbywać w Kijowie, nie przeceniałbym jego znaczenia. Nie wiem, czy Ukraina robi dobrze, czy źle, nie zgadzając się na udział separatystów. Staram się zrozumieć tę logikę, znaczy w sensie zrekonstruować, i no, ona wygląda w ten sposób, że premier Ukrainy jest zdania, i no, nie jest to chyba całkiem pogląd chybiony, że separatyści nie są autonomicznym ciałem, tylko jednak są w pewien sposób sterowani z Rosji. I w związku z tym stąd ten apel, że to właśnie Moskwa ma klucze do rozwiązania problemu na wschodniej Ukrainie, ponieważ to ona podsyca te separatystyczne nastroje z jednej strony, a po drugie, jeżeli słyszymy, jaki jest przebieg walk, no bo to są już absolutne wojskowe, militarne działania i jak skutecznie działają separatyści, to znaczy jak są w stanie zestrzelić helikoptery, atakować transportery opancerzone, czy zostawiać pułapki na regularną armię ukraińską, no trochę nie do końca chce się wierzyć, że to są jakieś oddziały lokalnych osób, które takich, no pan jeden był, wyobraźmy sobie, przedsiębiorcą, drugi nauczycielem, a trzeci strażakiem, stwierdzili, nie podoba nam się ten rząd w Kijowie, zróbmy rewolucję. No to nie są amatorzy, to są po prostu świetnie wyszkoleni ludzie, a no podejrzewam, że wsparcie dostają prosto z Moskwy. Jeszcze chciałam z panami porozmawiać o tym, o czym dzisiaj napisała Rzeczpospolita w artykule Prawo jazdy zabrane od ręki. Kierowcy, który przekroczy prędkość o 50 km na godzinę, policjant zabierze prawo jazdy na miejscu, nie będzie sądu. Rząd szykuje takie drastyczne kary po serii tragicznych wypadków. Jeśli kierowcy przekroczą tę dopuszczalną prędkość o 50 km na godzinę i więcej, z miejsca stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Za jazdę w tym czasie bez dokumentu kara zostanie przedłużona o pół roku. Do zatrzymania prawa jazdy niepotrzebny będzie sąd, wystarczy policja i starosta. Identyczna kara ma grozić tym, którzy będą przewozić w samochodach większą liczbę osób niż dozwolona w dowodzie rejestracyjnym. Jeszcze tylko dodam, że projekt kierowcy są sceptyczni, znaczy przedstawiciele kierowców. Tylko sąd powinien mieć możliwość odbierania uprawnienia, tak mówi Andrzej Łukasik, prezes Polskiego Towarzystwa Kierowców. Jak panowie te zapisy oceniają? Nie znam szczegółowo tego rozwiązania i nie jestem ekspertem od prawa ruchu drogowego, ale generalnie, znaczy uważam tak, że... Ale tutaj że taka czysto ludzka ocena, no myślę, że przy tym, co zasady, się dzieje na drogach. Ja uważam tak, że po pierwsze, nie jestem zwolennikiem, bo uważam, że to jest trochę zagranie pod publiczkę, takiego po prostu bez przerwy wynajdywania nowych rozwiązań prawnych, żeby załatwiać różne problemy, bo najczęściej jest tak, że różne problemy można rozwiązać przez sprawne egzekwowanie już istniejącego prawa, a nie przez mnożenie nowych przepisów i przez ciągłe zaostrzanie kar. Znaczy to jest takie typowe działanie polityczne, jak coś się dzieje w kraju, zmieńmy prawo. Nie zmieniajmy prawa, lepiej je egzekwujmy. I rzeczywiście no po to mamy sądy w kraju, żeby się zajmować takimi rzeczami. Przestawianie jakichś spraw, które dotyczą no, jednych pewnych uprawnień obywatelskich ze sfery sądowej do sfery administracyjnej wydaje mi się na pierwszy rzut oka nieuzasadnione. Panie Michale? Ja mam podobne odczucie. Znaczy, przede wszystkim mam wrażenie, że problem z bezpieczeństwem na polskich drogach tkwi w głowach Polaków, a nie w kwestii przepisów czy ich egzekwowaniu. I to jest, mam wrażenie, rzecz, która jest jakby takim większym czy szerszym elementem naszej kultury. I moim zdaniem tutaj się powinni politycy skupić, a to jest znacznie trudniejsze oczywiście. Tak? Znaczy, bo Polacy nie szanują swojego państwa, Polacy nie szanują swoich przepisów, nie szanują prawa podatkowego, nie szanują w ogóle... Czyli nie uważają tego państwa za swoje i uważają, że bardzo, że to tak naprawdę czymś, przejawem zdrowego rozsądku, czymś dobrym jest oszukiwanie. Oszukiwanie we wszystkim, również na drogach, w sensie przepisów. I oczywiście można do więzienia kogoś zamknąć za przekroczenie prędkości o 30 na godzinę, ale moim zdaniem to nie zmieni tej kultury albo jej braku. Znaczy tutaj moim zdaniem jest klucz. I przepisami się tego tak szybko nie zmieni. Tak samo jak mam wrażenie z alkoholem. Znaczy ilość kontroli i surowość kar nie zmieni tego, jeżeli się nie zmieni taka społeczne przekonanie o tym, że wolno prowadzić po alkoholu. Dziękuję bardzo. Komentowali Michał Szudrzyński z Rzeczpospolitej i Łukasz Lipiński z Polityki i Polityki Insight. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Tu trójka i teraz jeszcze nagranie w nawiązaniu do informacji o śmierci Malika Bendżalula, człowieka, który ponownie odkrył Rodrigueza. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet. sweet Mary Jane. Sugarman, you're the answer that makes my questions disappear. Sugarman, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke. Sugarman to Rodriguez. Za 8 minut 9. Urywki. Urywki z rozrywki. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta i dziś z instrumentem poręcznym. Dzień dobry. Jak również instrumentem. To ja mogę? Nie poręcznym. Bo tu jest poręczny, to ja już uciekam, bo ja mam taki. Ale to ja bardzo lubię, że. Bardzo ładnie. Nie będę ukrywał, że poczułem się trochę jak w salonie. Rozstroił mi się był, ale nie zdążyłem. To jest 88 klawiszy, niektóre struny razy 3. To no jest to tak stroić. Nie zdążyłem. Kilka kilogramów. Pan przytarmosił, że się tak wyrażę. Co? Krzepa. No jest. No dobrze, proszę teraz. Dzień dobry. Poręcznym. Dzień dobry. Ja z poręcznym bardzo chętnie. A przyszedłem dziś do Państwa z samymi dobrymi wiadomościami. Po pierwsze, nareszcie odnaleziono sposób na wyłanianie reprezentanta Polski na konkurs Eurowizji. Wcześniej specjalne komisje fachowców zastanawiały się, czy wysłać panią Annę Marię, czy lepiej Mieczysława Szcześniaka, a może Justynę Steczkowską. Każda z tych osób świetnie śpiewa, ale to nie komisje powinny wyłaniać naszych reprezentantów, tylko ilość kliknięć w internecie. Niestety przegapiliśmy fantastyczny polski przebój Ona tańczy dla mnie, który był nie bez szans na eurowizyjne laury. Na szczęście Kleo i Donatan zostali dostrzeżeni. Ich piosenka, no i inscenizacja piosenki z elementami promocji ekologicznego stylu życia odniosła na festiwalu sukces, czego serdecznie gratuluję. To też jest fragment innego słowiańskiego utworu, też ładny. Myślałem, że to właśnie fragment tego naszego. Nie. A to też nasz. Nasz? To Henryk Wieniawski z Lublina, proszę pana. Uważnie obserwujmy ruch w internecie, a przyszłoroczny kandydat na pewno się pojawi. I w końcu, jeśli Austriacy znowu nie wyślą tak mocnej reprezentacji, uda nam się zdobyć święty graal rynku muzycznego i wygramy Eurowizję. Swoją drogą, pan Conchita Wurst swoim wizerunkiem bardzo pięknie nawiązał do tradycji antycznego teatru, z tym, że wtedy mężczyźni odgrywający rolę kobiet nieco więcej czasu poświęcali na charakteryzację. A może to pośpiech lub nieuwaga pana Wursta, a może jest przesądny i dlatego się nie ogolił. Ważne, że piosenka piękna i zwycięstwo zasłużone. Piotr Czajkowski też miał brodę. Kolejna dobra wiadomość. Kilka dni temu miałem okazję odwiedzić urocze miasto Białystok. Na muzycznej mapie Polski Białystok uznawany był do niedawna za stolicę muzyki nieskomplikowanej. Jakież było moje zdziwienie, przechodzące w zachwyt, kiedy podjechałem pod nowy budynek Opery Podlaskiej. Szanowni Państwo, i tu nie ma żartów. Siedziba imponująca, nowoczesna, ze wspaniałą sceną, widownią na 700 miejsc i grają, jak to się mówi, na fulach. Do opery przychodzą nie tylko mieszkańcy Białystoku, ale publiczność przyjeżdża autokarami z całej Polski. A jakie garderoby, a jaki bufet, a jakie w tym bufecie naleśniki, wiem co mówię, byłem, jadłem i grałem. Opera i Filharmonia Podlaska to jedna instytucja. Niestety Filharmonia nie może pochwalić się tak spektakularną frekwencją na swoich koncertach, ale cóż, ze statystyką nie uda się wygrać. Jak wiemy, do opery Polak chodzi o 49 lat częściej niż do Filharmonii, czyli można powiedzieć, do opery uczęszcza raz na 86 lat. Drodzy białystoczczanie, gratuluję wam pięknej instytucji kultury. Używajcie jej jak najczęściej, nie zapominając o Filharmonii. Czy ja dobrze odmieniam? Białystok? Białystoku? Białego Stoku. Dlaczego? Nie wiem. Bo to nie jest Białostoczanie. Stok. Białystoczanie. Białostoczanie. A żart z brodą mogę? Nie. Ale niedobry jest. W brodnicy przychodzi kobieta do lekarza, bo ma brodawkę. A lekarz tam Joszko Broda. No tak, bo on tak na imię. Nie panu powiem. To świetnie. Na śniadaniu. Inną razą, dobrze? Jeśli będzie pan łaskaw, zapraszamy za tydzień. Wszystko będzie dobrze. Za 4 minuty 9. Filip Jeszler. On jej kazał brodzić w wodzie, bo... Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzycka, Marcin Łukawski, mówimy do usłyszenia. A rozmawialiśmy ostatnio o piosenkach z Majem. Wiem, tak. Pan jak ma im na imię? Nie. I, bo ja bardzo długo nad tym myślałem i znalazłem utwór, w którym to się wszystko wyjaśnia jasno. Aha. Maj ma na imię Luka. Dlaczego? No, a niech pan posłucha. My name is Luka. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w Mediamarkt. Ponad